I vas se, druži poštovani slušalci, su serijal predavane od život poslanika, pa i deneske oprije. Hvala lako što mi omogući da se sastavime ponovo nakon dve emisije pauza. Tu jesme i čima je prilika da čujeme prvo današnja tema, kanosi naslov, i će bideme zajedno su vas kao slušalci. Koristim prilika da me poselavim svi koji ste zajedno su nas uključene i ovdje širom sveta putem radio interneta. I vi koji ne ste imali strpljene, ste prošuvali da li će ima emisije i ko će vide. Tako i vreme, poštovani slušalci, ne vreme, znači jacija namas je kasno, docna. Poslije jacija namas, dur se pripremime, dur krene i zbog tija. Inače, imame vreme ako sme dobre volje da poslušame. Uvaženi efendija, selam aleikum i dobro mi se došao još u jedna naša emisija islamske teme. Aleikum selam i bolje ve naš. Vi znamo da imate serijal predavane od život poslanika. Kako nosi naslov današnja naša tema ili današnje naše družine? Pa, prošli put kad smo se družili, smo počneli da kažujemo od hijđra, preseljenja poslanika sallallahu alaihi ve sellem v Medina, i smo napravili, znači, samo jedan uvod kako došlo do tija. Danas kad će kažeme isto od prva prisega i druga prisega koja mu dale poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Znači od prva akaba i druga akaba. Evo, poštovani slušalci, znači smo čuli od našeg uvaženog efendija, počinjame naše družine, od billahi min šeitana rađim, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina alihi wa sahbihi ajmein. Uvaženi efendija, assalamu alaikum. Dobro mi se došlo još vojena naša emisija islamske teme, Bojrum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul ukdati min lisani, yafkahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sadakallahu l'azim. Hvala Allahu jalla shanuhu, hvala mu koja se nikom ne upući, njega hvalimo i od njega pomoć tražimo. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i na sve one koje ga slede do sudnjega dana. Amin ya rabbil alamin. Poštovani slušaoci, uz pomoć Allaha Đelešanuhu, znači danas kad će nastavime su naše druženje, da se družime su život od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Na prošlo naše druženje smo počnali od hijđra, preseljenja poslanika sallallahu alaihi ve sellem od Meka u Medina, i kao jedan uvod smo rekli, znači, kako počnal, znači, islam da se širi u Medina prije nego da ide poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Za vreme hađ, 11. godina po poslanstva, znači otprilike tije 620. godina po Isa alaihi selama, grupa stanovnika od Jesrib smo rekli da je Medina, naziv, znači bo predislamski naziv za Medina biv Jesrib, se našli, se streli na jedno mesto koje se vikalo, znači Akabe, su poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i tija bile smo rekli 6 duše, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem im objasnil vezano za islam. Nakon tija, znači naredna godina, 12. godina po poslanstva, tija je ispanuje 621. godina, na hađ došle 12 stanovnika isto od Jesrib, isto poslanika sa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem se našli, se sastajili, znači se susreli na mesto zvano Akabe. I tije je v istorija islama nazvano kao prva Akaba, na koja se poslanik sallallahu alaihi ve sellem mu dali, znači poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, prisega na vjernost, znači bejat. A uvjeti, znači uslovi, tu je kako im je postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bile identične isto kao i što bile na bejatun nisa, znači prisega žena, a ona se desila za nakon oslobađanje Mekke. Ali pošto ovdje sam ga spomnao namjerno, pošto bile uslovi od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem postajane isto i za oja 12 duše, a i kasnije pre nego da se za vreme, znači, oslobađanja Mekka, od ženim što im je postavao uslovi ili uvjeti poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iste bile kao i sadašnje. Znači, oja susret poslanika sallallahu alejhi ve sellem su oja 12 ljudi koji je došli od Jesrib, bilo tija prije nego da se propiše borba, znači prije nego da dozvoli Allah Đelešanuhu da im propiše muslimanam da se bore. Во таа група, поред петорица од претходни луѓи што дошле, значи сме рекли да прво посланик салаллаху алейхи ве селем се нашов со 6 луѓи, од тие 6 луѓи петорица поново дошле, значи во оваа група. Само еден од нив таа година не дошов, име му било, значи, Джабир ибн Абдуллах. Među tija 12 duše, pored oja petorica od prošla, znači grupa što bile, još imale još Muaz ibn Haris, Zevkan ibn Abdul Kais, Ubade ibn Samit, Jezid ibn Saleb, Abbas ibn Ubejd, i oja bile sve od pleme Hazreć. Još imale, znači, od pleme Evs, a tija bile Ebul Haysem ibn Tajihan i Uvejm ibn Said. Znači, kad što vidimo ovdje, kad samo dvajca bile od pleme Evs. Od Ubade ibn Samita, koji prisustvao, znači, u ta grupa se prenosi, veli, sam bif i ja jedan od tija koji prisustvovali na prva prisega, znači na Akaba, Bejatul Akabel Ula, znači prva prisega u istoriji islama, i sme bile ukupno 12 duše, znači 12 ljudi sme prisustvovali, i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mu sme iskazali, znači, jedan vjernost na način kako i tija učinale žene malo pre što sam rekao, znači kasnije za vreme oslobađanja Mekke. I oja se desilo, znači, prije nego Allah Đelešanuhu da im propisa i muslimanam borba. Sme zele obaveza toga, znači, su poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad se srele na sljedeće stvari, da ništa Allahu Đelešanuhu neće pripisujeme, znači ravne, da neće pravime, znači širk Allahu Đelešanuhu. Da neće krademe, da neće činime blud, da neće ubijame svoje deca, da neće izmišljame razne potvare i da, da, neće, da ćemo uvidjeme poslaniku sallallahu alaihi ve sellem poslušne. Na sve ovo znači što smo pristanali. I ako se im rekao, znači ovoga čuje koji kaže Ubade ibn Samit, i ako bidete znači na sve tija, im rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ako izdržite na sve tija što mi ste obećali mene, će imate dženet. Ali ako od tija nešto izostavite što ste obećali poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, onda sud vezano za vas pripada Allahu Đelešanuhu. On ili će ve kazni, znači, ili so njegova milost ima da vi oprosti. Isto vezano za oja i Ibn Ishak kaže, koga se srele so Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koga se rastanale, to jest ova grupa koja došla ke poslanika sallallahu alaihi ve sellem i koja krenale da se vrate na svoje mesto, poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem so ni im prativ Mus'aba ibn Umeira. I on im biv zadatak, znači on imav da ga upoznaje so kuranske sure i da im objašnjava vezano za propisi islama. Iz toga razloga i on vo Medina biv poznat pod nadimak El Mukri, što znači onaj koji podučava Kur'anu ili osoba pred koja se uči Kur'an časni. Isto tako on ga predvodiv i vo namaz, jer pripadnici od pleme Evs i Hazreć ne sakale ni jene ni druge nekoj ni od jedno ni od drugo pleme da ga predvodi vo namaz. Znači ni pleme od Evs nećalo da ga predvode nekoj od pleme Hazreć, niti pleme Hazreć sakav nekoj da ga predvodi od pleme Evs. Zatija ovoga znači Ashab Mus'ab ibn Umeira, poslanik sallallahu alaihi ve sellem go prati i Kur'an da ga poduči i vezane propisi za islam i ujedno da im bide znači vođa da ga predvodi vo namaz. Mus'ab ibn Umeir se se odseli znači vo Medina i tamo ošao vo kuća Esada ibn Zurara. Zajedno vo njegova kuća stanuav i oja dvajca zajedno znači uložili jedan golem entuzijezam, znači mnogo trud uložili, se trudile radi da na plan dava, znači da pozivaje ljudi vo islam. Najveći uspeh doživele koja im primile islam Usaid ibn Hudair i Sad ibn Muaz, jer oja dvajca starešine bile od pleme Benu Abdullah el Ešhel. I tija bilo znači jedno pleme koje je bilo vodeće pleme Evs. Naročito bilo važno znači koja prihvativ islam, Saadovo prihvatanje islama, s obzirom da on, zahvaljujući od njegov ugled i položaj, islam prihvatila cijela porodica od Benu Abdul Ešhel. Znači, radi nego, pošto biv on ima vjak ugled vo ta porodica, svi prihvatili islam vo tija pleme. Vo Sire se navodi isto, znači, ka opišuje život poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da svi pripadnici od tija pleme, jer tija pleme bilo jedno jako i brojno pleme, svi prihvatili islam izuzev jednog čovjeka. Znači, čitavo pleme prihvatilo islam, samo jedna osoba ne prihvatila islam. A toga čovjek se vikav Amr ibn Sabit. A biv isto poznati po nadimak Usairim. Međutim, i on kasnije, znači, kroz izvesno vreme, i on će primi islam i će pane kao šehid na bitka, vo bitka na Uhud. Vezano za ovoga događaja isto vo hadijske zbirke se prenosi veoma interesantne kazivanje Hafiz Ibn Hajar el-Askalani vo svoje kapitalno djelo koja kaže od biografije ashaba el-Isabe fitemizis sahabe, navodi da ovoga, znači čovjek, u Sairim primiv islam pre nego da se krene, znači, vo bitka na Uhud. Pred sam početak, samo što se krenalo, znači, na ta bitka, on primiv islam. I isto se navodi, veli, da vo taja bitka baš hrabro se boriv i panav kao šehid. Ali prije toga, prije da pane kao šehid, znači nikoga Allahu Dželešanuhu ne panav na sežda. To jest, nikoga ne klanav. Jer primiv islam odmah pred sama bitka i se boriv i tu je panav kao šehid. Zatija poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli amile kalilan ve uđire kethiran. Za njega vezano, za njega, znači malo je radio, a dobit će mu biti velika nagrada. Znači samo malo radi, samo što se bori na bitka, što primi islam, uopšte znači ne pa na Allahu Dželešanuhu na sežda, ali zaradi mnogo. I ovoga hadis se navodi u zbir Muslimova i Buharijina zbirka, znači verodostojan je hadis. Musab ibn Umeir ostana v Medina oko 11 mjeseci i za tija vreme v Medina mnogo ljudi primile islam. Jer on biv izuzetno, znači, sposoben jedan čovjek i izuzetno jedan uspešen daija koji širiv islam. V Medina gotovo da nemala nijena kuća, a od taja kuća da imam nekoj što primiv islam. Znači, skoro vo svaku kuća imav po nekoj što primiv islam, zahvaljujući njemu normalno uz pomoć Allaha Đelešanuhu. Ali oja nije dokaz, znači, koliko se trudiv na put da poziva ljudi na islam. Odmah, znači, neposredno pred sljedeći hač, Musab se vrativ v Meka da donese poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem radosna vijest od širenje islama među stanovnici Jesriba, znači među stanovnici Medine. Na ovaj način, znači, se dogodila i prva akaba. Odmah nakon tija došla i druga prisega, druga akaba poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tija bilo 13. godina po poslanstva za vrijeme hađa, znači 622. godina. Vo Meka stignala jedna grupa stanovnika Jesriba koje primile, znači još tamo dorbile, koje primile islam. Među ni normalno bile i 73 muškarca i dvije žene. Znači vo druga akaba, prva akaba smo rekli da brojila 12 duše, a druga akaba bile 73 muškarca i dve žene, što znači ukupan broj im biv 75. Tija dve žene bili Ummu Meni, Esma bint Amr i Ummu Umare, Nusejba bint Kab. Ova inače bila majka od poznatog ashaba Abdullaha ibn Zejda ibn Asima, koji ubiv Musejlemetul Kezaba vo bitka na Jemami. Znači, nejdin sin go ubiv ovoga Kezaba. Ummu Umara inače poznata bila kao poznata jedna sahibika. Učestvovala vo brojne bitke kada se borila, znači, radi Allaha Đelešanuhu. I vo bitka na Uhud dobila dosta rane, čak se navodi oko 12 rane da imala vo taja bitka. Istoričari navodet isto vo bitka na Jemame protiv Musejlema el-Kezaba da bila isto ova sahabika ranjena. Tak je da na toj način, znači, da je bila odsečena i ruka. Isto tak je bila prisutna i vo bitka na Hudejbije. Ova grupa muslimana, znači, koja došla vo ke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja stignale vo Meka so karavane, zajedno so svoje rođaci, znači koja su primili islam, su oni imali i svoje rođaci koji je bili mnogo bošci, koji je došli i oni da hodočašće Kaba. Muslimani od Jesrib, među koji je bile i Elbara i Ibn Marur, oni inače biv jedan ugledni pesnik i jedan ugledni velikan, se nadale da će se susret, da će se najaco poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i tija se zapravo desilo preko noć, ali tajno, da ne bi ge videli mušrici. Na isto mesto kada se našle, znači su prethodna grupa koja činila na prva akaba, koja smo rekli, znači od 12 ljudi, na isto mesto poslanik sallallahu alaihi ve sellem se našao i su ova druga grupa. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao so vo društvo, znači so grupa, so svojego amidža Abasa ibn Abdul Mutalliba. Inače on toga, znači njegov amidža, još ne primiv islam, još ne biv musliman, ali i pored tija poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vo njega ima jedno golemo poverenje. Iako ne primiv islam, se poveriv vo njega i so njega zajedno došov ke oja ljudi. Kasenale, znači malo da razmene mišljena, da pozboret, prvi zev reč, prvi počnav da gori, da zbori Abbas, i im rekov kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u tako, znači njegov amidža Abbas im naglasiv da oni, ako sakaja, znači da im poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se, to jest da se priključit poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, moraja da bide spremne da go štitet i da go brane, znači od neprijatelja. Ali ako mislet da go prepušte, znači da go ostaje poslanika sallallahu alejhi ve sellem na cedilo nakon njegovo priključivanje, znači da nakon što će mu se priključit ke njego, onda Abbas im rekov odmah stanite i go napuštite poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on je cijenjen i siguran ke svojega naroda i vo svoja zemlja. Nakon tija zev reč i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prvo im pročitav jedan odlomak, znači nekoliko ajeta od Kur'an, ге позвав, значи, Аллаху, ондак ге подстакнав на ислам, а потом, након тие, значи, им реков, од вас тражим присега, значи, од вас тражим завет, да ќе ме штитите од све тие, шо штитите своје жени и своје деца. Значи, од све лоше ствари, како штитите своје жени и своје деца, исто и ја од вас тие тражим да и мене штитите. Zapravo ovoga uvjet koji mu go postavi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najvažnija tačka je od druga prisega na Akabe. Na ovoga način je, znači, zajamčeno da će muslimani od Jesrib, da će pružet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zaštita, i ako je potrebno, znači da će vidjeti oni pripremne на рад, значи да ќе земе тако требе и оружје во руке и да бранет постаника салаллаху алейхи ве селем од негове непријатели. Нормално да муслимани кои дошле од Јесриб тие прихватиле, а еден од учесника во тогоа скуп, Убаде ибн Самит, го описуе тоја догаѓај и на што пристанале, значи на што се обавезале со посланика салаллаху алейхи ве селем, и вели Аллаховом посланику салаллаху алейхи ве селем, сме дале, значи за обавеза сме зеле одговорност да ќе му бидеме, значи, покорне у случају ако се деси некој рат, да сигурно и ние ќе бидеме заедно со него, ќе присуеме, значи, во тогоа рат и ќе го браниме посланика салаллаху алейхи ве селем. Исто така, вели, сме пристанале, значи, на послушност и безпоговорност, значи, посланику салаллаху алейхи ве селем. И во тешко че, значи, и во лако че, значи, и кога се на мука, i vorahatluk. Isto tako smo se zarekli i smo dali reč poslaniku sallallahu alejhi ve sellem veli da ne će bideme nesebične, da ne će kršime znači ničije pravo, da uvijek i svakoga znači će zborime samo istina, i kada je u pitanje Allah dželešanuhu da ne će se plašime od ničiji prekor. Znači uvijek će ilezeme na strana poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što muslimani od Jesri pristanale da prihvate navedene oja uslovi, uvjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem toga im rekao da odbere među njih 12 ljudi kao zastupnici. Znači da imaju predstavnici koji će ga predstavljati kako bi mogli znači da vode svaku rabote u ime od svi stanovnika znači od Jesrib. Jer ne može su svi od cevi Jesrib znači tu je što bile stanovnici da se pregovara. Da ima je 12 duše koje će ga predstavljati ni. Normalno oni tija pristanale se dogovorile i odabrale 12 ljudi. 9 bile od pleme Hazreć, a trojica od pleme Evs. Jer pleme Hazreć imalo veći broj zastupnika, jer ono inače bilo znači brojnije, pojče znači imalo od pleme Hazreć. I od toga skup od tija pleme znači prisustvovale 62 muškaraca i 2 žene, dok od pleme Evs bile svega samo 11 ljudi. I za tija znači oni imale prednost da ima više 9 znači od njih, 3 od drugog pleme. Među trojica od pleme Evs bile i Usaid ibn Hudajr, kojeg Sad ibn Muaz radijallahu an go prativ kao svojego zastupnika. Oja ljudi vo islamska literatura se poznate kao Isna Ašere Nekiba, znači 12 zastupnika, ili ukratko nekoja se navede kao En Nukaba, što znači zastupnici. Vo sire i vo druge hadijske dijela isto se navodi da šeitan, lanetullahi alejh, koji biv na vrh Akaba i je posmatrav tija dešavane znači na toja skup kada se sastanale oja što došle znači ki poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad se sobrali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon davane prisega znači od kamu pristanale na sve su poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja mu rekle da će go štitet od sve, viknav su cev glas počnav da vika znači od vrh Akaba, od mesto znači od Ritče, počnav da vika: o stanovnici Mine, imate li šta za muzemmema i otpadnike? Jer oni veli se skupile, se sobrale ovdeka i sve radet protiv vas. Muzemmem inače znači tija biv jedan pogrden naziv koji mušrici nazivali poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ima značenje pokuđeni, znači suprotno od Muhammeda, jer Muhammed znači hvalen, a Muzemmem znači pokuđeni. I mušrici poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa ova reč mu se obraćale, i zatija šeitan lanetullahi alejh im se obrativ stanovnicam od Mina: a imate vi veli, jer oni se sobrale protiv vas, da i vi se soberite protiv Muzemmema i otpadnika. Druga prisega na Akaba je događaj od izuzetno važnog značaja. Znači, nakon taja prisega, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem narediv muslimanam vo Meka, znači što bile tu je kazano su nego, da počne da se iseljavaje vo Jesrib, to jest vo Medina. I oni normalno da počnale znači da ide za Medina tajno i vo grupe, jer im bilo strada ide javno. Počnale znači jedan za drug i tija biv zapravo početak od hidžre. jedan, znači jedan od najvećih događaja u historiji islama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on ostana v Meka i čeka, znači, naređenje od Allaha Đelešanuhu da i sam krene prema Medina. Tija odma ubrzo, znači za kratko vreme, mu bilo i omogućeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ukratko, znači, sme kažali od prva i druga Akaba, sme stignali do, pošto sme rekli da krenali svi vo grupe iz tajno od Meka vo Medina, sme došli do samo preseljenje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači od poslanikova hidžra. Od poslanikova hidžra, inša Allah, na sljedeće naše družene će kažeme, ali još za kraj bi sakav da kažem ovdje od spremnost prvih muslimana, znači na žrtva, kako oni žrtvuale i kako sve iza sebe ostavale samo radi Allaha Đelešanuhu. Nakon druga prisega na Akaba koja se desila, znači kao što smo rekli malo pre, za vrijeme hađa 13. godine po poslanstva, što je tija 622. godina po kršćanski kalendar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem narediv svojim sledbenicam vo Meka da počne da se iseljavaju vo Medina. I toga događaj zapravo smo rekli da označiv početak hidžre. Muslimani od Meka počnale vo tajnost da se iseljavaju i iza sebe ostavale, znači, svoj imetak, svoje kuća, svoja trgovina, svoje imanje, svoje nive, livade, i na toga način, znači, oni pokažale da je vjera islam preča od bilo što drugo, znači od bilo što, od sve preča im bila, znači, vjera islam. Na ovoga način zapravo i nam ni kažale kako trebe da se žrtvuje koga je pitanje vjera islam. Jer zapravo bilo potrebno jedan golemo žrtvovanje i snaga da imaš, znači snaga imana, kad velim snaga imana, jer da ostaješ svoja kuća, da ostaješ svoje imanje, da ostaješ svoj zavičaj, znači mjesto od kje živiš, i krenuješ na druga strana vo jedan neizvesnost. Znači, kje čideš tamo, nemaš sigurno kako će ti biti i što će ti biti. Ne bilo, znači, lako jednostavno. Prve muslimani pokažale, znači, izvanredna spremnost na žrtvovanje kada je vo pitanje vjera. Vezano za ovo vo sire se navode dosta i veoma interesantne primjeri. Mi je ukratko će kažeme od jedan ili dva primjera. Prvi hidžra vo Medina učiniv Ebu Seleme ibn Abdussed od pleme Benu Mahzum. Znači prvi koji ošov vo Medina on biv. On zapravo ošov vo Medina godina dana prije druga prisega. Znači prije nego da se dogodi druga prisega, on ošov vo Medina. Vo tija vreme on se zapravo toga se vrativ od Abesija, jer ranije kad smo na jedno naše družine smo rekli da ošle dosta muslimani i poslanik sallallahu alejhi ve sellem im dozvolio da se iselet vo Abesinija, i on kad se vrativ od Abesinija vo Meka, Kurejši je mnogo go uznemiravali, mnogo go mučili. Pored tija još kad čuv da vo Medina, vo Jesrib, ima je dosta muslimani koji je primili islam, odma on, znači, napušči Meka i se zaputi prema Medina. So sebe normalno da zev svoja žena i svojeg sina. Ali ženina rodbina go prestrela na sam izlazak od Meka, go prestrela i mu zela njegova žena i dete. On ne se zaustavi tu, znači nastavio i dalje krenav za Medina, ali žena koja mu ga zela, znači nezina familija, ova žena svaki den Svaki den i lizala na jedan brežuljak tu je odmah pokraj kuća i želala od sabala do navečer. I tija potrajalo, znači, jedno izvesno vreme. Tak je da neđine rođaci na kraju panav žal i rekli, ako sakaš da ideš, da mu se pridružiš ke nego, onda slobodno pridruži mu se. Ona zela svojeg sina i do Medina, znači put koji je od Medina, od Meka do Medina oko 500 km, sama su svojeg sina krenala na toga put. I nadomak Medine, znači skoro do Medina kad došla, ga sredev jedan od ashaba koji ga doprativ do krajne određeno mesto ki trebala da stigne. Ali skoro sama, znači, do Medina go izdodala so sina sama put. I primjer od Ebu Seleme i Ummu Selema zaista je pravi primjer spremnosti na žrtvu i da se odrečeš na put od postizanja Allahovog zadovoljstva i naklonosti. Znači on, prvo neđin muž, ošov radi Allaha Đelešanuhu, ostaje sve imane. Pored tija ostaje žena i svojeg sina. Ali i ona su svoja porodica ne bila zadovoljna, stalno želala i na kraju dozvolile i sama 500 km su svojeg sina krenala da ga odi. Isto autori sire navode ti jedan drugi primjer koga su Heib er Rumi, nadimak Rumini, kažuje da ovoga bi poreklom Grk, pošto mu je nadimak er Rumi, i on sakav da se iseli. Kurešije mu rekle, si došov ovde ke nas kao prosjak, nakon tija si se ukući, znači si dobiv i kuća, si postanav bogat, a seja sakaš da ideš od ovdeka i da zemeš svoj metak. E, Boga mi mu rekli, ne može tako, neće ti bide dozvoljeno. Ali Suhejp im rekao, a šo mislite ako vi go ovoga i metak koju sam go steknav, ostavim vas, vam, a će mi dozvolite da idem ja na svoj put? Oni mu odgovorili pozitivno, znači mu rekli, da, ostavi metak i idi ke sakaš. A on im rekao, evo ja vi ostavljam svoj metak i idem. Ali kad došla ova vest do poslanika, do Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, on rekao, Suhejb je na dobitku. Zaista Suhejb je na dobitku. Znači, iako ostaje cijela svoja imanica, iako mu zele sve koje je bilo lično njegovo, koji mogo stvarno da go zeme su sebe, on go ostaje samo radi Allaha Đelešanuhu. I zato je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, Suhejb je na dobitku. I za sam kraj smo rekli, znači, da hijdža bila se obavila, znači, u jedan tajnost, jedino Hazreti Omer radijallahu anhu tija javno učina. On obljeko svoje ratno odeće, odelo što mu bilo, opaša, znači, sablja oko sebe i kad krenav na put, rekao, ako saka nekoj mati da mu žela ili da njegove deca mu bide, mu ostane djetimi, onda neka ileze pred mene i neka me spreči da ne idem, da napravim hijđra. Od ovoga Omerov postupak možeme da izvučime jedna dobra pouka, a tija je jedan vjernik, jedan musliman, koga je siguren vo svoja snaga, on te trebe tija, znači, da ne go krije. Da ne go krije svoj postupak. Već, ako može javno da go ispoljava, neka go ispolji i javno. Sve dok je siguren, znači, da može da nadvlada. Upravo tak je postupiv i Omer radijalahu anhu, koga učiniv hijđra. Od njegov postupak vidime da oštra i oštrina i jedna odlučnost nastupa zapravo i takov postupak zastrašuje Allahove neprijatelje i vo njihove srca im ubacuje strah. Oni naravno da mogle, znači, Omera radijallahu anhu da go ubije, jer on sam biv, kad bi se sobrali oni sve protiv nego, normalno da bi mogle da go ubije. Ali ka videli jena čvrstina, jena odlučnost ke Omera radi Allahu anhu, zapravo svakoj se zaplašiv od tija. Jer stvarno je teknalo Omer radi Allahu anhu šu reko, ako saka nekoj da mu zažela mati ili sim da mu ostane jetim, onda neka ileze pred mene i neka me zaustavi da ne pravim hijđra. Ojan je jedan dobar pokazatelj da zlikovci, da nevernici i te kako se plašet za svoj život. Dva meseca i nekoliko dana nakon druge prisege na Akabi, vo Meka od muslimani ostanale samo Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Ebu Bekr, Alija ibn Ebu Talib. Znači, vo Meka, od Meka skoro svi se iselile. Oni ostanale i pored njih isto imale muslimani nekuje koje je mušrici spretile da napravat hijđra, koje bile nasilom, znači zaustavljene i zarobene. Ebu Bekr i Alija radijallahu anhuma, oni ostanale jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem takim naredil. Ebu Bekr će bide, znači poslanikov sallallahu alejhi ve sellem saputnik kad će krene hijđra da čini poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr će bide su nego, a Alija radijallahu an treba da ostane u Meka da bi vratil emanet koji mu go ljudi poverili poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na čuvanje. Znači sve što imalo ke poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi im go on vratil. Normalno da vo međuvremeno vo Medina počnele da se vraćaju muhađiri od Abesinija. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spremiv svoje stvari, znači svoj prtljak i očekuav da i njemu mu bide naređeno da napušči Meka. Znači, malo preka što smo rekli, smo došli do poslanikova hijđra. A poslanikova hijđra, inša Allah, će, od hijđra poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, će kažeme na sljedeće naše druženje. Znači, od oja dve akabe smo videli kako poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, se našao su tija ljudi i oni bile kao jene misionari, znači koje širile dava poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mu dale reč i se vratile na toj put, nastavile i uvek bile uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželle šanuhu da ni dade i mi da bideme, da imame ta hrabrost da se žrtvujeme na njegov put ako je potrebno, znači kao radile i ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ostavale i svoje kuće, svoje imovine, svoje trgovine i sve svoje što imale samo da bi se žrtvovali na Allahov put. Molim Allaha dželešanuhu da ne učini i nas da videme jene od tija. Ve kulu kauli haza vestakfirullah li velekum vestakfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Poštovani slušalci, vi koji ste se podosno uključili, da bi upoznam da je gost naše navečerne emisije magistar islamskog prava Munafis Hodža, koji se druži svaka streda su nas vo navečerne emisije. Serijal predavane se njegovi od život poslanika. Ako ste pratili ili slušali oja naše divne emisije, imate što da čujete ili da naučite kašo počna od prva emisija pa do ova ne znam koja nije pored. Ideme na kratka pauza pa se vraćame s on nagradno pitanje za sve naše slušalci. Assalamu alaikum everyone, this is Brother Maha Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. I nekoliko minuta će se začeka da li može neko i naslušalac da odgovori ova današnje nagradno pitanje koje uvaženi efendija se nadam da će postati za ova prilika, pa Bujrum efendija da će naslušalci koje je nagradno pitanje vo ova naša emisija Islamske teme. A često puta meni mi je jasno da postavljate pitanja vezano za tema koja ste imali, ako naš slušalci pratite, ajde da čujeme prvo pitanje pa onda će se uključime Bujrum. Pa deneska, pošto smo kažuvali od prva i druga akaba prisega poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, denešno naše pitanje glasi na druga akaba koliko ljudi prisustvovali, znači koliko muškarci i koliko žene, samo da se napiše. Znači odgovor će biti na akaba prisustvovali toliko i toliko muškarci i toliko i toliko žene. Koliko bile? Pa da vidim, možda nekoj pobavo mu ostanale u... Znači ti je ostanuje na vas, poštovani slušalci, da se dade odgovor za današnjo naše družine. Ponovno stano me da čujeme neko ilahija, a ako ne dobijeme odgovor, inšallah, vo sljedeća neka naša emisija će provjeri naš gost i će se povežeme sa ovja pitanje. A ilahija će vide jednom našom slušalcu, samo da proverime koja se kada čuje. Od nek naša velija emisija što ste imali, ako naša tonska realizacija se seti, će biti uvažena, a dobro bi bilo da vi je pratite naslov repremi po mogućnosti koji ga uči Irakija kasakate nekoga želja da čujete. U Medinu poša! Prema naša ekipa, sve nam za sve naši slušalci, a posebno za osoba koja tražila da čuje ova Irakija. U Medinu pošao bi rumen ružu sejrio bi njezin miris tražio bi zato plačem zatim čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem zatim čeznem u tom gorim. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem zatim čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem zatim čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom Shalom blista imi luje. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها، يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه ننحبس عليه ننحبس عليه. Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. Oh. This day will be the last, and pauza zbog po nekoj rahija što smo čuli. Nagradno pitanje, ne znam da li smo dobili neki odgovor za ova prilika. Nemamo za ova prilika, znači odgovor pitanja ostanuje sve do naša druga emisija. Poštovani slušalci, možete se potrudite, pročitate ili preslušate snimak kad će biti repriza od naše emisije. To je kad mi se čini pitanje, koliko ja što sam pratio i slušao predavane vo emisija što naš uvaženi efendija održava. Imamo prilike svega da poselamo naše slušalci i najverovatno će se složiti za pitanje da ostane za naredna naša emisija ako Bog da se družimo. Pa inšala do sljedeće sreda će začekame da vidimo ako ne odgovori neki naš slušalac ili ako pročita na internet, ono tu je stalno, znači će sedi, pa će vidimo do sljedeća nedelja da li je odgovoreno ili ne. Posle zaključak kad će bide za odgovor, imamo prilika i ja i ti da posanime naše slušalci vo ovja naše kasne sati vo emisiji Islamske teme. A evo ja za sam kraj bih sakao da posanim svi slušalci Radio Bambus, da je Allah Đelešanuhu nagradi što odvojile vreme da se druže su nas, i zaista se nadam da Allah Đelešanuhu će ga nagradi, jer za ovo vreme mogu nekoj drug da ide na nekoje drugo mesto kada je Allah Đelešanuhu zabranio da se ide, ali na druga strana, znači ljudi go odvojile da se druže, da čuje za život poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa inša Allah će ga nagradi svi tija ljudi koji odvojile vreme i molim Allah Đelešanuhu da ne oprosti svi nam naše grehe, da ne svi skupa sjedini vo džennet i inša Allah, da ne svi ujedini na istina. Amin ya rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušalci, gost naše navečerne emisije koji se druži stalno sa nas i gostuje svaka sreda, Munafis Hođa, magistar islamskog prava, voditelj današnje emisije Nesim Hođa i tonska realizacija Mersi Batali. Od cela ova prisutna ekipa ili društvo i ljudi ovdje koji je bile u studiju, vidite posle mene, so selam islamski, assalamu alaikum wa rahmetullah i wa barakatuh. Od ova emisija toliko, a mi je će nastavime da se družime i da poslušate i dalje na Talasi Bambus Radio, normalno učenje Kurana ili nešto što će naša ekipa pripremi za vas. Selam svim koji ste bili na talasi Bambus Radio.